İslam'ı bozan şeyler. İslam'ın şartları bilindikten sonra bu şartları bozacak şeylerin de bilinmesi gerekir. Kişinin Müslümanlığını bozacak bir şey söz konusu olduğunda ateşe düşecekmiş gibi sakınması gerekir. Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetine sarılmaya özen göstermeli, din adına ortaya çıkarılan tüm bidat ve hurafattan da kaçınmalıdır. Kurtuluş ittibadadır, uymaktadır, iptidada değil. İttiba uymaktır, iptida bidat çıkarmaktır. Bu bilinçle Kur'an ve sünnete sarılmaktır. Bidat ve hurafatın peşine düşmekle insan kurtulamaz. Kişinin Müslümanlığına zarar verecek hususları, nakızaları 10 başlık altında toplayabiliriz. Buna da nevakıdül İslam diyoruz. Yani İslam'ı bozan hususlar. 1. Allah Subhanahu ve Teala'ya kullukta şirk koşmak. İslam'ı bozan en büyük nakızadır. Bu yüzden Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de şirk ve ehlini şiddetle kınamış ve korkunç sonlarını bildirmiştir. Şirk lafzı ve türevleri Kur'an'da 160'tan fazla zikredilmiştir. Allah Subhanahu ve Teala kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını dilediği kimse için bağışlar. Allah Azze ve Celle'ye ortak koşan büyük bir günah ile Allah Subhanahu ve Teala'ya iftira etmiş olur. Nisa suresi 48. ayeti kerime. Biliniz ki kim Allah Celle ve Ala'ya ortak koşarsa muhakkak Allah Subhanahu ve Teala ona cenneti haram kılar. Artık onun yeri ateştir ve zalimler için yardımcılar da yoktur buyurmuştur. Maide suresi 72. ayeti kerime. Şirk. Allah Azze ve Celle'ye rububiyetinde, uluhiyetinde veya isim ve sıfatlarında ortak koşmaktır. Yalnız Allah Subhanehu ve Teala'nın hakkı olan bir konuda Allah Azze ve Celle'den başkasını Allah Subhanehu ve Teala'ya bir tutmaktır. Şirk lafzı genellikle uluhiyet yani Allah'ın Celle ve Ala ilah olmasındaki şirki ifade etmek için kullanılır. Rububiyet. Sadece Allahu Teala'nın Celle ve Ala her şeyin Rabbi ve Meliki olduğunu, ortağının olmadığını, sadece onun yaratıcı olduğunu, alemin idarecisi, tasarruf edicisi ve hükmedicisi olduğunu, kulları rızıklandırdığını, öldürüp dirilttiğini ve onun hükmünün dışına çıkabilecek hiç kimsenin olmadığını kesin olarak kabul ve ikrar etmektir. Özetle Allah Azze ve Celle'yi onun fiillerinde birlemektir. Uluhiyet. Allah Azze ve Celle kulların fiilleriyle birlenmesidir. Yani kullar kendi fiillerinde Allah Subhanahu ve Teala'yı birlemeleri ise ibadetleri ise uluhiyet tevhididir. Yani ibadeti sadece ona yapmaktır. Ondan başka hak ilah olmadığına inanmak, ibadeti ve mutlak boyun eğmeyi sadece ona yapmak ve hiçbir kimseyi, hiçbir şeyi ona ortak etmemektir. İsim ve sıfat. En güzel isimlerin, en güzel sıfatların Allah Azze ve Celle'ye ait olduğuna kesin olarak inanmak demektir. İsim ve sıfatlar tevhidi. O, bütün kemal sıfatlara sahip ve bütün noksan sıfatlardan beridir. O bu özelliğiyle bütün varlıklardan ayrılır ve eşsizdir. Şirk iki çeşittir. Büyük şirk. Bu şirk, kişiyi mutlak olarak dinden, yani İslam dininden çıkarır. Dünyanın sayılı günlerinde tevbe etmek gibi bir nimet kendisine nasip olmadan bu hal üzere mahşere gelen bir kul ateşte ebediyen kalacaktır. Allah muhafaza buyursun. Dünyadayken tevbe etmeyen bu kulunu Allah Subhanehu ve Teala asla bağışlamayacağını Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildirmiştir. Büyük şirk ikiye ayrılır. Allah Azze ve Celle'nin zatıyla ilgili olarak şirk. Firavun, ateist ve mülhitlerin şirki gibi Allah Azze ve Celle'nin ilah olmasını tümden inkar ederek şirke girilmesi veya Hristiyanların şirki gibi Allah Azze ve Celle'ye başka birini denk tutmak suretiyle şirk koşmaktır. Böyleleri Allah'ın Celle ve Ala isim ve sıfatlarını veya onun ilahlığını inkar etmezler. Ancak Hristiyanların Mesih Aleyhisselam ve annesine yaklaştırdıkları gibi, yani İsa Aleyhisselam'a ve Meryem validemize yakıştırdıkları gibi ilahi sıfat nispet ederler. Sonra da onu Allah Subhanehu ve Teala'ya ortak koşarlar. 2. Allah'a kulluk ve ibadette şirk koşmak. Bu da 4 çeşittir. A. Dua ederken Allah'tan başkasına yönelmekten kaynaklanan şirktir. Çünkü dua ibadettir ve ibadetler tümüyle Allah Celle ve Ala'ya mahsustur. B. Gaye, niyet ve kasıtta şirk koşmak. Bir ameli yapmadaki niyet Allah'ın Celle ve Ala rızasından başkaysa o amel boşa çıkar. Bir sevap elde edemez ve o amel kul için husran olur. C. Allah'a isyan etmek pahasına bir kula itaat ederek şirke düşmektir. D. Başkasını Allah Azze ve Celle'yi sever gibi sevmekle oluşan şirktir. Şimdi küçük şirki görelim. Şirkin bu çeşidi kişiyi İslam'dan çıkarmaz. Tevhidin aslını gidermemekle beraber kemalini zedeler. Bu hal üzere mahşere gelen kulun hali Allah Subhanehu ve Teala'nın dilemesine ve iradesine kalmıştır. Allah Celle ve Ala dilerse rahmetiyle onu affeder, dilerse adaleti gereği ona azap eder. Küçük şirk. Büyük şirke götürecek vesilelerin tümü büyük günahların en büyüğüdür. Gizli ve açık olmak üzere iki çeşidi vardır. A. Açık şirk. Sözle kavli olarak, amelle fiili olarak ve de kalple de kalbi olmak üzere üçe ayrılır. Kavli şirk. Evliya, evlat gibi Allah Azze ve Celle'den başkası adına yemin etmek. Allah ve sen dilersen demek. Birine şahlar şahı demek. Yine Abdülnebi, Abdülhüseyin gibi isimler de Allah Azze ve Celle'den başkasının kulluğuna izafe olduğundan dolayı kavli şirke girer. Fiili şirk. Bazı hayvanları ve bir takım şeyleri uğurlu saymaktan dolayı bir şeyler yapmak veya uğursuz saymaktan dolayı yapmamak gibi davranışları kapsayan şirk türüdür. Amaç ne olursa olsun bir kahine, medyuma veya falcıya gitmek de böyledir. Kalbi şirk. zahiren Allah Subhanehu ve Teala'nın rızası isteniyor gibi görünerek aslında dünyevi bir menfaat elde etmek için yapılan amellerdir. Samimi olmadan sırf insanlara riya ve gösteriş için Allah'ın adını anmak, yardım yapmak da böyledir. Artık yaptığı yardımları her fırsatta başkalarına anlatarak sözde ne kadar iyi bir insan ve cömert bir insan olduğunu insanlara göstermeye çalışır ki onu övsünler. Böyle biri övülmeye oldukça düşkündür. İçinde ihlas namına hiçbir şey yoktur. Büyüklüğün Allah'a mahsus olduğunu ve en büyük olanın yalnız Allah olduğunu, kendisinin de aciz ve zelil bir kul olduğunu unutarak küçük şirk günahına batmış olur. Hemen tevbe ederek bu sayılı günlerde Allah Azze ve Celle'ye ihlasla yönelmelidir. B. Gizli şirk. Kulun bazen sözünde veya amelinde farkına varmadan şirke düşmesidir. İbn Abbas radıyallahu anhuma küçük şirki birinin diğerine Allah ve sen dilersen demesi şeklinde açıklamış ve bunun Allah ve falancanın sayesinde kavli örneğindeki gibi olduğunu belirtmiştir. Oysa doğru olan önce Allah sonra da falancanın sayesinde veya önce Allah sonra da falan isterse şeklinde söylemektir. Böyle söyleyebilir. Önce Allah sonra sen. Önce Allah sonra falanca. Bu şekilde söyleyebilir. Ama Allah ve sen olarak ne yapamaz? Telaffuz edemez. Aynı zamanda Allah'a ve sana güvendim demek de yanlıştır. Doğru olan önce Allah'a güvendim sonra da sana güveniyorum demektir. Çünkü ve denerek yani bağlaç kullanarak Allah ile kul bir tutulmuş olur ki bu şirktir. İşte bu yüzden sonra sözüyle bir tertip sağlanmış ve üstünlük Allah'a verilmiş olur. Bütün küçük şirk türlerinin kalpten de tasdik edilmesiyle pek tabii büyük şirke dönebileceğini kul bilmelidir. Bu ise Allah'tan başkasını, Allah Subhanehu ve Teala'yı tazim ediyormuşçasına yükseltmektir. 2. Allah Azze ve Celle'ye karşı aracılar edinmek. Her kim Allah ile arasında şefaat dileği veya onlara duada bulunduğu aracılar edinirse Müslümanlığını kaybetmiş ve küfre düşmüş olur. Allah ile kulları arasındaki vasıta yalnız onun risaleti ve onun dininin ulaştırılmasındadır. Tebliğle ilgili olarak vasıta olma görevi ise yalnız Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme aittir. Kur'an'da bir takım soruların cevaplandırılmasıyla ilgili ayetleri incelediğimizde, insanların öğrenmek istedikleri konularda Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muhatap olduklarını görürüz. Öğrenmek istedikleri soru veya meseleleri gelerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e soruyorlar, gökten gelecek vahyi öğrenmek üzere yine ondan cevap bekliyorlardı. Allah'ın Resulü de sallallahu aleyhi ve sellem sorulan konu hakkında Allah Celle ve Ala'nın hükmünü bildiriyordu. Buna şu ayetleri örnek gösterebiliriz. Sana savaş ganimetlerinin hükmünü soruyorlar. De ki ganimetler Allah ve Peygamber'e aittir. Enfal suresi 1. ayeti kerime. Sana şarap ve kumar hakkında soru soruyorlar. De ki her ikisinde de büyük bir günah ve insanlar için bir takım faydalar vardır. Bakara suresi 219. ayeti kerime. Sana kadınların ay halinden sorarlar. De ki, o bir rahatsızlıktır. Ay halinde olan kadınlardan uzak durun. Bakara suresi 222. ayeti kerime. Sana yetimler hakkında soruyorlar. De ki, onları iyi yetiştirmek, yüzüstü bırakmaktan daha hayırlıdır. Bakara suresi 220. ayeti kerime. Bunlara benzer daha birçok ayet vardır. Tüm bu ayetler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Celle ve Ala'nın hükmünü ulaştırmada bir aracı olduğunu yeterince ispatlar. Kullarım sana beni sorduğu vakit de ki, ben her halde yakınım. Dua edenin duasını bana dua ettiği anda işitir, ona karşılık veririm. O halde kullarım da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar. Umulur ki doğru yolu bulurlar. Bakara suresi 186. ayeti kerime. Ayeti kerime duada Allah Resulü'nün aracılığını nefyetmiş ve bunu yalnız Allah'a mahsus kılmıştır. Allah-u Teala Azze ve Celle kendisine yönelerek duada bulunan kullarına Resulüne ikinci bir hitap yöneltmeksizin icabet edeceğini bildirmiştir. Görüldüğü gibi Allah Azze ve Celle'ye duada bulunmak ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ne de bir başkasının aracılığını vasıta olmadığını kabul etmektir. Allah gariptir, yani yakındır. Her kim ona yönelir ve dua ederse Allah Subhanehu ve Teala ona aracısız olarak icabet edecektir. Üç, şirk ehlini tekfir etmemek ve onları onaylamak. Kim şirk ehlinin kafirliğini kabul etmez, bunda şüpheye düşer veya yollarını doğru bulursa, İslam'ı tanımadığı için icma ile küfre düşer. Allah Subhanehu ve Teala bizlere kafirlerden uzaklaşmayı ve onları dost edinmemeyi emretmiştir. Şirk ve küfre buğz ettiğimiz gibi, şirk ve küfür ehline de buğz etmeliyiz. İbrahim Aleyhisselam'ın ilan ettiği gibi, onları düşman ilan etmeliyiz. Bir zaman İbrahim, babasına ve kavmine demişti ki, ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Ben yalnız beni yaratana taparım. Çünkü o, beni doğru yola iletecektir. Zuhruf suresi 26 ve 27. ayetler. İbrahim de ve onunla beraber olanlar da sizin için gerçekten güzel bir örnek vardır. İbrahim de ve onunla beraber olanlar da sizin için gerçekten güzel bir örnek vardır. Onlar kavimlerine demişlerdi ki, biz sizden ve Allah'ı bırakıp taptıklarınızdan uzağız. Sizi tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a iman edinceye kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve öfke belirmiştir. Mümtehine suresi 4. ayeti kerime. Ey iman edenler! Eğer benim yolumda savaşmak ve rızamı kazanmak için çıkmışsanız, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanlara sevgi göstererek, gizli muhabbet besleyerek onları dost edinmeyin. Mümtehine suresi 1. ayeti kerime. 4. İslam'ın tamamlanmadığına inanmak veya ondan başka bir hükmü benimsemek. Başka bir yolun, Allah Resulü'nün yolundan daha olgun olduğunu veya başka bir hükmün onun hükmünden daha güzel olduğunu kabul eder veya kabul edeni bir kimse onaylarsa İslam'dan çıkmıştır. Çünkü o başka bir hükmü İslam'ın hükmüne tercih ederek dünyevilerin yasalarını ilahi yasaların önüne geçirmiş ve onların doğruluğuna inanmıştır. Kur'an ve sünnete muhalif tağuti yasaları üstün görmek insana Kur'an ve sünnete muhalif tağuti yasaları üstün görmek şeytana arka çıkarak İslam'ı reddetmektir. İslam ahlakının 21. yüzyılda geçerli olamayacağını söylemek, İslam'ın Müslümanları geri bıraktığını savunmak ve bu hayatın her devresini kuşatan bir yaşama biçimi olarak İslam'ı kul ile Allah arasındaki bir vicdan işi olarak sınırlamak da böyledir. Kim Allah'ın indirdiği hükümleri ile hükmetmezse, işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Maide suresi 44. ayeti kerime. Hayır, Rabbine andolsun ki, aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın onu tam manasıyla kabullenmedikçe iman etmiş olmazlar. Nisa suresi 65. ayeti kerime. Allah'ın indirdiği dışındaki herhangi bir hükmü helal gören, Allah Subhanehu ve Teala'nın hükmünün daha üstün olduğunu söylese de kafir olur. Tekrar edelim. Allah Azze ve Celle'nin indirdiği dışındaki herhangi bir hükmü helal gören, Allah Subhanehu ve Teala'nın hükmünün daha üstün olduğunu söylese de kafir olur. 5. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği bir şeyi kötü görmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği ve onun yaptığı bir şeyi kötü veya çirkin bulan kimse de küfre düşmüştür. Bu nifakın bir göstergesidir ve bu durumdaki bir kişi cehennemin en altında olacak, varsa iyi amellerinin hepsi de boşa çıkacaktır. Bunun sebebi Allah'ın indirdiğini beğenmemeleridir. Allah da onların amellerini boşa çıkarmıştır. Muhammed suresi 9. ayeti kerime. İnançtaki nifak 6 şekilde ortaya çıkar. 1. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi yalanlamak. 2. Onun getirdiklerinin bir kısmını reddetmek. 3. Ondan veya onun getirdiklerinden nefret etmek. Bu 3 ve 4. şıklardı. 5. şık, onun dinine zarar geldiğinde rahatlamak. Veya 6. dini üstün geldiğinde, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dini üstün geldiğinde sıkılarak üzülmek ve içi daralmak. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan sünneti terk eden kafir olur diye bir rivayet gelmiştir. Burada terk etmenin inkar anlamında olduğunda şüphe yoktur. Yani sünneti inkar ederse, icma ile gelen bir sünneti inkar ederse o adam kafir olur. Allame İbn-i Kayyım rahimahullah da şöyle der. Kalbine gelen bir takım şüphe ve düşüncelerle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiklerine ihtiyacı olmadığına inanan kişi kafirlikte insanların en büyüğüdür demiştir. 6. Allah'ın dininden herhangi bir şeyi alaya almak. Bu da kişinin dinden çıkmasına sebeptir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği İslami herhangi bir şeyle eğlenen kimse kafir olur. İster sevap, ister bir günahı alay konusu yapan kişi İslam'dan çıkmış olur. Gerçek niyeti alay olmasa bile, sırf bir laf olsun diye İslam'ın prensiplerinden biriyle eğlenenin hali de böyledir. Dinle alay etmek, dinden olan bir şeyi eksik bulmaya ve hafife almaya kalkışmaktır. Bazen hastalık, bazen de kızgınlık sırasında insan kontrolü dışında alaya benzer sözler sarf etmiş olabilir. Bu söz konusu alay, Allah'ın Celle Şanuhu, Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetleri ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bazı hadisleriyle eğlenme ve şakalaşmayla olur. Kısas, hırsızın elinin kesilmesi ve bunun gibi Kur'an'la sabit, hayat düzenini ve güvenliğini sağlayan had cezalarını inkar etmek ve alaya almak Allah Celle ve Ala'nın diniyle eğlenmektir ki böyle davranan bir kimse dinden çıkar, mürtet kafir olur. Allah Subhanehu ve Teala'nın bazı ayetleri hakkında laf söyleyen kimsenin hükmü sorulduğunda İmam Şafii Rahimahullah o kafirdir demiştir. Ve eğer onlara niçin alay ettiklerini sorarsan elbette biz sadece lafa dalmış şakalaşıyorduk derler. De ki Allah ile onun ayetleriyle ve onun peygamberiyle mi alay ediyorsunuz? Özür dilemeyin çünkü siz iman ettikten sonra tekrar kafir oldunuz. Tevbe 65 ve 66. ayeti celilesini de bu hususta delil göstermiştir. Şeyhülislam İbn-i Teymiye rahimahullah da şöyle diyor. Allah ve Resulüne bilerek veya bilmeyerek açıktan veya gizliden söven kimse kafirdir. İşte bu imanın söz ve amel olduğunu söyleyen tüm fukaha ve diğer ehli sünnet alimlerinin ortak görüşüdür. Dinden çıkarıcı meselelerden yedinci de sihir ve sihrin türleriyle uğraşmak. Sihirle uğraşan da sihre inanç duyan da kafirdir. Sihir için karı koca arasındaki sevgiyi nefrete dönüştürmek, birinin ilgi duymadığı birine şeytani yollarla bağlamak gibi örnekler verebiliriz ki, bunlarla uğraşanlar İslam dairesinden çıkarak küfrün karanlıklarına düşmüş olurlar. Yani kişiler arasında sevgi bağı oluşturmak için yahut da kişiler arasında nefret meydana getirebilmek için herhangi şeytani bir yola başvurursa insan sihir yapmış olur. Onun da hükmü, halbuki o iki melek herkese, Harut ile Marut, biz ancak imtihan için gönderildik. Sakın yanlış inanıp da kafir olmayasınız demedikçe hiç kimseye sihir ilmini öğretmiyorlardı. Bakara suresi 102. ayeti kerime. İbn Abbas radıyallahu anhuma ayetin tefsiriyle ilgili olarak şöyle diyor. İşte o ikisi hayır ve şer, küfür ve imanı öğretiyorlardı ki sonunda sihrin tamamının küfür olduğunu bildiler. Müfessirlerin imamı İbn-i Cerir et-Taberi rahimahullah ise o iki melek insanlara kendilerine verilen ilimden karı koca arasını açmak gibi bazı şeyler öğretirlerken Rabbinize küfretmeyin. Biz insanlara imtihan için bir fitne ve belayız demeleri, demedikleri hiçbir kimse yoktur demiştir. Bunu öğretirken bu şekilde biz imtihanız, evet bunu öğretiyoruz ama Allah Azze ve Celle öğrendiğinizin kötü olduğunu bilmeniz ve bundan içtinab etmenizle sizi imtihan ediyor, bundan kaçınınız demedikçe bu bilgiyi öğretmiyorlarmış. Evet. Dinden çıkarıcı meselelerin sekizincisi, Müslümanlara karşı müşrikleri ve kafirleri desteklemek ve onlara yardım etmek. Böyle yapan da kafir olmuştur. Onlar hakkında Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyurur. Ey iman edenler! Yahudiler ve Hristiyanları dost tutmayın. Zira onlar birbirlerinin dostudurlar. İçinizden onları dost tutanlar onlardandır. Şüphesiz ki Allah Celle Şanuhu zalimler topluluğuna yol göstermez. Maide suresi 51. ayet-i kerime. Böyle yapmak, şirk ehline karşı gönlü açmak ve onları sevmekle mümkündür. Oysa şirk ehli Allah'ın Celle ve Ala ve Müslümanların düşmanıdırlar. Kim iman ettikten sonra Allah Azze ve Celle'ye küfrederse, kalbi iman ile dolu olduğu halde inkara zorlanan başka. Fakat kim kalbini küfre açarsa, işte Allah Azze ve Celle'nin gazabı bunlaradır. Onlar için büyük bir azap vardır. Bu azap, onların dünya hayatını ahirete tercih etmelerinden ve Allah Subhanehu ve Teala'nın kafirler topluluğunu hidayete erdirmemesinden ötürüdür. Nahl suresi 106 ve 107. ayetler. Kim böyle yaparsa, kendi şirke girmese de tevhidini iptal etmiş olur. Allah-u Teala peygamberini müşrik ve kafirleri sevmeye, onlara meyletmeye karşı uyarmış ve Allah düşmanlarına yardım etmekten sakındırmıştır. O halde sakın kafirlere arka çıkma. Kasas suresi 86. ayeti kerime. Zulmedenlere meyletmeyin. Aksi halde size ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostunuz yoktur. Sonra ondan da yardım göremezsiniz. Hud suresi 113. ayeti kerime. Dinden çıkarıcı durumların 9.'sü, şeriatın dışına çıkmanın mümkün olabileceğine inanmaktır. Her kim, gerekçesi ne olursa olsun, erenler namaz kılmaz. Meşayih için bu meselenin hükmü başka olur gibi diye bazı kimselerin bir takım mertebelere kavuştuğunda şeriata uymak zorunda olmadıklarına inanırsa kafir olur. Çünkü bu dinde bilinmesi zorunlu olan şeylerdendir ve Müslüman kimse için hiçbir gerekçeyle İslam şeriatı dışında hareket etme ayrıcalığı yoktur. Aklı selim olan her Müslüman bu tür hurafatın asılsız olduğunu pekala bilir ve Hızır ve Musa Aleyhisselam'ın şeriatı dışındaydı gibi asılsız yakıştırmalara da kulak asmaz. Nasıl Hızır Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'ın zamanında yaşadığı halde bazı bilgileri Musa Aleyhisselam'dan daha iyi biliyordu ise, bugün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti arasını yaşayan bazı kimseler de şeriatın ahkamının bazılarının haricine çıkabilirler, şu şekilde davranabilirler diyebilmek için Hızır Musa Aleyhisselam'ın şeriatı dışındaydı diye bir yaklaşımla gelip Hızır Aleyhisselam'ın Musa Aleyhisselam'a uymadığı, Musa Aleyhisselam'ın ona uyduğu gibi caiz olmayan kıyaslar yaparak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatının haricine çıkılabileceğini dilleriyle söylerler ve ima etmeye çalışırlar. Kim İslam'dan başka din ararsa bilsin ki kendisinden böyle bir din kabul edilmeyecek ve o ahirette ziyan edenlerden olacaktır. El-İmran suresi 85. ayeti kerime. Bu batıl inancın peşine takılanlar arasında dalalette olan tarikatları sayabiliriz. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sarılmadan Allah azze ve celle'ye bir yol bulabilecekleri vehmine kapılmışlardır. Şeyhülislam İbn Teymiye rahimehullah şöyle demiştir: Hızır'ın Musa ile bir olduğu gibi evliyaların da Muhammed aleyhisselamla bir olduğunu iddia eden kimse tevbe etmeye çağrılır. Bu hurafeden tevbe etmez ve doğrudur diye inat ederse başkalarına saptırmasın diye boynu vurulur. Allah Subhanahu ve Taala'nın dini dışına çıkmak meşayihtan bazıları için mümkündür diyenin tevbe etmezse katli gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönderildiği din dışında Allah azze ve celle'ye bir yol edindiğini iddia eden kişi küfre düşmüştür. Tevbe ettirilmelidir. Tevbe etmezse başkalarını da saptırmasın diye boynu vurulur, öldürülür. İmam Kadı İyad Yahsubi rahimahullah ise Şifa adlı meşhur eserinde şöyle demiştir: Her kim peygamberlik iddiasında bulunur veya aşırı tarikatçılar ve felsefecilerin dediği gibi arınarak bu makama gelinebileceğini iddia ederse kafir olur. Yine onlardan peygamberlik iddia etmese de kendisine vahiy geldiğini veya bazı tarikat pirleri gibi yazdıklarının ilahi olduğunu söylerse, bazen göğe yükseldiğini, cennete giderek oradaki meyvelerden yediğini, hurilere kavuştuğunu iddia ederse o kafirdir. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirileni yalanlamıştır demiştir. Dinden çıkarıcı meselelerin onuncusu da Allah'ın dininden yüz çevirmektir. Dinden tümüyle yüz çevirmek veya İslam'ın temel prensiplerinden birini inkar etmektir. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Muhakkak ki biz günahkarlara yaptıklarının karşılığı olan cezayı vereceğiz. Secde suresi 22. ayet-i kerime. Kim de beni anmaktan yüz çevirirse şüphesiz onun için dar bir geçim vardır ve biz onu kıyamet günü kör olarak haşrederiz. Allah muhafaza buyursun. Taha suresi 124. ayet-i kerime. Bize kavuşmayı ümit etmeyenler, dünya hayatına razı olup onunla rahat bulanlar ve ayetlerimizden gafil olanlar var ya, işte onların kazanmakta oldukları yüzünden varacakları yer ateştir. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Kim yalnız dünya hayatını ve süsünü istemekte ise onların işlerinin karşılığını orada onlara tam olarak veririz. Onlar orada hiçbir zarara uğratılmazlar. İşte onlar ahirette kendileri için ateşten başka bir şeyleri olmayan kimselerdir. Dünyada yaptıkları da boşa gitmiştir. Halen yapmakta oldukları şey zaten batıldır. Hud suresi 15 ve 16. ayetler. Allah'ın hikmeti, zikrinden gafil kalan kulunun peşine ondan hiç ayrılmayan bir şeytanın takılmasını gerektirmiştir. Artık o şeytan onun yanından hiç ayrılmayan kötü bir arkadaş olur ki her anında ona vesvese verir ve kötülükleri ona süslü ve güzel gösterir. Kim Rahman'ı zikretmekten gafil olursa, yanında ayrılmayan bir şeytanı ona musallat ederiz. Zuhruf suresi 36. ayeti kerime. Kötü arkadaş şeytanların görevi de Allah'ın zikrinden yüz çevirenleri Allah'ın yolundan daha da uzaklaştırmak ve saptırmak olur. İçinde bulundukları dalalet ve sapıklığı hidayet ve doğruluk sanıncaya kadar vesveseleriyle onlara arkadaş olmaya devam ederler. Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan alıkorlar. Da onlar kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar. Zuhruf suresi 37. ayeti kerime. Subhanallah. Evet. Şüphesiz ki bu şeytanlar onları doğru yoldan alıkoyarlar da onlar kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar. La havle ve la kuvvete illa billah. Bugün batıl üzere yürüyenler için işte bu ayeti kerime sanki yeni nazil olmuş gibi. Kişi yaptığı hareketle, düşüncesiyle, itikadi ve ameliyle Kur'an'ın ve sünnetin haricinde olduğunu ne yapıyor? Biliyor. Ama kendisini şu şekilde avutuyor. Eğer bu dedikleriniz sizin iddianız gibi olsaydı, bunları bizim şeyhlarımız da bilirdi, bunları bizim mürşitlerimiz de bilirdi, bunları bizim liderlerimiz de bilirler ve sizin bu şekilde söylediğiniz gibi söylerler, bunu bizden nehyederlerdi. Demek ki bunların bir aslı var. Bunların bir hikmeti var, bir sırrı var ki onlar bu şekilin haricinde ne yapıyorlar? Bize emredip bazı şeyleri yol gösteriyorlar. İşte kendilerinin doğru yolda olduklarını sanıyorlar. Böyle diyenler. La havle ve la kuvvete illa billah. Müslüman kardeşim, baskı altında, canı gerçekten tehlike altında olan dışında bu durumlara düşen kimsenin küfrü, bu durumlara düşen kimsenin küfre düşmüş olmaması için hiçbir haklı gerekçesi olamaz. İster şakayla böyle bir davranışı yapmış olsun, ister ciddi olsun, kalbini küfre açmadıkça hayatı gerçek bir tehdit içinde bulunan kimseye yalnızca diliyle küfrü onaylıyormuş gibi görünmesine Allah tarafından ruhsat verilmiştir. Yani canı ve malı tehlikede olan kimse takiye icabı ne yapabilir? Zulüm gördüğü kimsenin dediğini diliyle ikrar ediverir. Ama kalbi imanla dolu olmuş olacak. Kim iman ettikten sonra Allah Azze ve Celle'ye küfrederse, kalbi iman ile dolu olduğu halde zorlanan başka, fakat kim kalbini küfre açarsa işte Allah'ın gazabı bunlaradır. Onlar için büyük bir azap vardır. Nahl suresi 106. ayeti kerime. Bir daha okuyalım. Kim iman ettikten sonra Allah'a küfrederse, kalbi iman ile doğru olduğu halde zorlanan kişi başka. Fakat kim kalbini küfre açarsa, işte Allah'ın gazabı bunlaradır. Onlar için büyük bir azap vardır. Nahl suresi 106. ayeti kerime. Allahu Teala Azze ve Celle peygamberlerini salavatullahi ala nebine ve aleyhi mecma'in insanları tevhide çağırmak ve kulluğu yalnızca Allah Subhanahu ve Teala'ya has kılmaya davet etmek üzere göndermiştir. Rabbimiz ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım ve medet umarız. Fatiha suresi 5. ayeti kerime. Yalnız Allah'a kul oluruz ve yalnız ondan yardım bekleriz. Halbuki onlara ancak dini yalnız ona has kılarak, yani Allah Azze ve Celle'ye has kılarak ve hanifler olarak Allah Subhanehu ve Teala'ya kulluk etmeleri, namaz kılmaları, zekat vermeleri emrolundu. İşte sağlam din de budur. Beyyine suresi 5. ayeti kerime. Bilinmelidir ki tevhidin gerçekleşmesi şirk ve bidat lekelerinden arınmakla olur. Bu dinin esasıdır. Allah'ı tevhid etmeyen bir kimsenin ne namazı, ne zekatı, ne orucu, ne de haccı kabul olur. Çünkü o muvahhid olmayan pis bir müşriktir. Müşrik olan bir kimsenin yaptığı tüm iyi ameller boşa çıkar ve o hali üzere ölürse günahları ebediyen bağışlanmaz. Yüceler yücesi Allah Celle Şanuhu, müşriklerin koştukları ortakların tümünden uzaktır ve münezzehtir. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, şüphesiz sana da senden önceki peygamberlere de şu vahyolunmuştur. Andolsun ki Allah'a ortak koşarsan şüphesiz ki amellerin boşa gider ve husranda kalanlardan olursun. Zümer suresi 65. ayeti kerime. İşte bu Allah'ın hidayetidir Celle Şanuhu. Kullarından dilediğini ona iletir. Eğer onlar da Allah Azze ve Celle'ye ortak koşsalardı, kendileri için yapmakta oldukları amelleri elbette boşa giderdi. El-En'am suresi 88. ayeti kerime. Allah Celle ve Ala kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını dilediği kimse için bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse büyük bir günah ile iftira etmiş olur. Nisa suresi 48. ayeti kerime.